www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ الکوثر ہے جو صرف تین آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے جو سیدتنا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے اور جن کا نام عبداللہ یا قاسم تھا اور لقب طاہر اور طیب تھا، لیکن یہ دونوں صاحبزادے بچپن ہی میں رحلت فرما گئے تو مکے کے کفار نے اپنی مجلسوں کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنے دینے شروع کیے کہ ان کی اب نرینہ اولاد تو کوئی حیات ہے نہیں، لہذا ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ رہے گا، نعوذ باللہ من ذلک. ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی اذیت ناک طعنہ تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دلی تکلیف ہو سکتی تھی اس لیے آپ کی تسلی کے لیے اور دشمنوں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے یہ مبارک سورت نازل ہوئی، اور اس کا آغاز اس بشارت سے کیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے، یعنی جس چیز کے اندر ہر طرح کی خیر پائی جائے اس پر کوثر کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس معنی کے اعتبار سے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بے مثال کمالات عطا کیے گئے، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، ان سب پر الکوثر کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن عرفی اعتبار سے کوثر کا اطلاق حوض کوثر پر ہوتا ہے. حوض کوثر جو میدان حشر میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی میں ایک حوض قائم کیا جائے گا، جس سے اہل ایمان اپنی پیاس بجھائیں گے، اور اس میں جو پانی آئے گا وہ جنت کی نہر سے آئے گا، اس نہر کا نام بھی کوثر ہے. احادیث شریفہ میں حوض کوثر کے بارے میں بہت سی تفصیلات ذکر فرمائی گئی ہیں. چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور لوگ اس بات پر فخر کریں گے کہ ان کے حوض پر کتنے لوگوں نے آ کر پانی پیا، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آ کر کے سیراب ہوں گے. اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے حوض کوثر سے سیراب ہو جائے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کی ہوگی، یعنی تقریباً 800 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی، اور اس کا پانی دودھ چاندی سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ شاندار ہوگی، اور اس میں جو پانی لینے کے لیے پیالے اور آب خورے ہوں گے ان کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی بالکل ان گنت ہوں گے، کوئی انہیں گن نہیں سکتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہوگی، اور اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، اور اس میں دو پرنالے آ کر کے گر رہے ہوں گے، یعنی پانی بالکل کم نہیں ہوگا، مسلسل پانی اس میں آ رہے ہوں گے، آ رہا ہوگا، اور دو پرنالوں کے ذریعے آ رہا ہوگا، ایک پرنالہ سونے کا ہے، دوسرا پرنالہ چاندی کا ہے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر کے بارے میں یہ تفصیلات بیان فرمائیں تو صحابہ میں بڑی اس کی طرف رغبت پیدا ہو گئی. مگر ایک سوال بھی دل میں پیدا ہوا کہ میدان حشر میں تو ہر نبی کے امتی ہوں گے، کروڑ ہا کروڑ، لاکھوں کا لاکھ کا مجمع ہوگا، تو یہ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ امت محمدیہ کا آدمی ہے اور یہ غیر امت محمدیہ کا ہے؟ چنانچہ یہ سوال انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ہاتھ پیر سفید چمکدار ہوں اور وہ بالکل سیاہ گھوڑوں کے ساتھ رل مل جائیں، تو کیا یہ آدمی دور سے اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا یا نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ جی ضرور پہچان لے گا، اس لیے کہ اس کے گھوڑے ان کے اعضاء چمکدار ہیں. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو، تمہارے وہ اعضاء جن پر وضو کا پانی لگتا ہے، اعضاء وضو خاص انداز میں اس طرح چمکیں گے جو تمہیں دوسری امت کے لوگوں سے ممتاز کر دیں گے، انہی کے ذریعے سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا آدمی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وضو کی عبادت میں ایک خاص ہماری پہچان بھی رکھی ہے، جس کا اظہار قیامت کے دن ہونے والا ہے. تو جو اہتمام سے وضو کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اچھا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایمان و یقین والے ہیں، وہ انشاءاللہ حوض کوثر پر ضرور حاضر ہوں گے، اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی اس کا فیصلہ فرمائے. تو جواب دیا گیا ان طعنہ دینے والوں کو کہ تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نرینا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ارے ان کے نام و نشان کے مٹانے کو سوچنے والوں، تمہارا نام و نشان مٹے گا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تعالی نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، آپ کو حوض کوثر آتا ہوا ہے، کروڑ ہا کروڑ لوگ ان سے وابستہ ہیں، ان کے دامن غلامی سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے. اس لیے تمہارے تانے الٹے تمہارے ہی اوپر بوجھ بن جائیں گے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلات والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور آس پاس سیکورٹی کے فرشتے لگے ہوئے ہوں گے جو غیروں کو آنے سے روک رہے ہوں گے. تو کچھ لوگوں کو وہ روکیں گے اور مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ گویا کہ میرے آدمی ہیں. تو میں زور سے کہوں گا اصیحابی اصیحابی، یعنی یہ میرے لوگ ہیں. اس سے صحابہ مراد نہیں ہیں، دیگر لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں مسلمان معلوم ہوتے ہیں. تو فرشتے آپ کو جواب دیں گے کہ حضرت آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کر دی تھیں، اس لیے ہم انہیں روک رہے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا جواب سن کر کے میں بھی کہوں گا فسحقن فسحقن، انہیں ہٹاؤ یہاں سے، انہیں دھتکار دو یہاں سے، جو میرے دین کے اندر تبدیلی کرنے والے ہیں، جو غلط راستوں پر چلنے والے ہیں. اس سے یا تو منافق مراد ہیں اور یا اہل بدعت مراد ہیں، خواہ وہ بدعت عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو. اس حدیث میں ان کے لیے بڑی تنبیہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حوض کوثر عطا فرمانے والے ہیں، جس کا پانی جو پی لے گا ایک مرتبہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ اسے ضرور جنت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے، دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہزار کوتاہیوں کے باوجود اس سعادت سے محروم نہ فرمائے. تو جب آپ کو یہ نعمت عطا ہوئی اور اس کے ساتھ بے شمار نعمتیں عطا ہوئیں، تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ فصل لربک وانحر، کیا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی عبادت میں مشغول رہیے، رکوع سجدہ کیجئے، عاجزی کا اظہار کیجئے، گویا شکرانے کے اندر آپ عبادات میں مشغول رہیے، اور ون ہر اللہ کے دربار میں قربانی پیش کیجئے. قربانی مستقل ایک عبادت ہے اسلام میں، کہ متعین وقت میں مخصوص جانوروں کو مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کا نام لے کر قربان کرنا، جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی ایک مستقل عبادت ہے. اس میں گوشت مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا یہ اصل مقصود ہے، جو یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی. تو فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور عطا کرنے کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے، تو اب آپ کو شکر گزاری بجا لانی چاہیے، قربانی پیش کرنی چاہیے. بہت سے علماء نے اس ونحر کے لفظ سے قربانی کے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر بھی وسعت ہو اور وہ ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو اسے قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے. اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ ان نشانئک هو الابتر, کہ اے پیغمبر آپ دل برداشتہ ہرگز مت ہوئیے, جو لوگ آپ کے بارے میں ابتر کا طعنہ دے رہے ہیں کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, ان کے دین کو چلانے والا کوئی باقی نہ رہے گا, ہماری طرف سے ان کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ جو بھی آپ کا دشمن ہے اور آپ کی برائی چاہنے والا ہے در حقیقت وہی ابتر ہے, دم کٹا ہے, اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اچھے انداز میں اور آپ کا نام باقی رہے گا. بے شک آپ کی سلبی اولاد نرینہ باحیات نہیں رہی, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اگر کوئی اولاد نرینہ حیات رہتی تو بہت ممکن تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ زبردستی خامخواہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا عقیدہ رکھتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ ہی قائم نہیں رکھا. قرآن پاک میں فرما دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں. تو بے شک آپ کی نرینہ صلبی اولاد نہیں ہے لیکن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کی روحانی اولاد آپ کی امت کی شکل میں تمام عالم میں بکھری پڑی ہے, اور میدان حشر میں جب آپ تشریف لائیں گے تو اربعہ عرب کا مجمع آپ کے ارد گرد ہوگا جو آپ کے امت اجابت سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو جو آپ کے دشمن ہیں, آپ کی برائی کرنے والے ہیں, آپ سے کینہ اور بغض رکھنے والے ہیں, اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مٹیں گے, ان کا نام و نشان مٹے گا, لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے, ہر جگہ آپ بلند رہیں گے, آپ کا دین پھلے گا پھولے گا پھیلے گا, بر اور بحر میں جائے گا, پورے عالم میں اس کی کرنیں اور روشنیاں پھیلیں گی, اور آپ کی برائی چاہنے والے خائب اور خاسر ہوں گے, ناکام ہوں گے انشاءاللہ. تو اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے اور آپ کو حکم بھی دیا ہے شکر گزاری کا, عبادت گزاری کا, اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی حکم دیا ہے, اور ساتھ میں آپ کے دشمنوں کے لیے تنبیہ بھی فرمائی ہے. فرمایا ان اعطيناك الكوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربك وانحر، تو آپ اپنے رب کے دربار میں نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. ان شانئك هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی ہے دم کٹا، یعنی اس کا نام باقی نہیں رہے گا، وہ خائب اور خاسر رہے گا، اس کے تانے کا آپ پر کچھ اثر نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے طریقوں پر چلنا آسان فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 42 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صبح کے وقت میں سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے وقت سونا کیسا ہے؟ مثلا میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور سورج 5:43 پر طلوع ہو رہا ہے، اور میں 5:40 پر بستر پر لیٹتا ہوں اور پھر 9-10 تک سوتا رہتا ہوں، تو شرعاً یہ سونا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض ضعیف روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ صبح کو سونا روزی میں بے برکتی کا سبب ہے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ صبح کے سونے سے کس وقت کا سونا مراد ہے اور کس طرح کا سونا مراد ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو اس طرح سوتا رہے کہ فجر کی نماز ہی قضا کر دے، گویا سوتے سوتے ہی سورج نکل جائے، تو اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کا اولین مصداق تو یہ صورت ہے کہ آدمی فرض سے بھی غافل ہو جائے اور مسلسل سوتا رہے، تو یقیناً اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی روزی میں اور رزق میں بے برکتی ہوگی. اور دوسری بات، بعض حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ اس صبح کا جو لفظ ہے اس کا مصداق صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک کا درمیانی حصہ ہے کہ اس حصے میں بلا ضرورت آدمی کو سونا نہیں چاہیے، چاہے فجر کی نماز پڑھ بھی لے پھر بھی، البتہ جب سورج نکل جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے تو اگر نیند کا تقاضا ہو تو اس وقت پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے فقہا نے مطلقاً یہ بات لکھی ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں سونے کی عادت بنا لینا مکروہ ہے، اور اس ابتدائی حصے میں صبح صادق کے بعد کا وقت بھی شامل ہے اور سورج نکلنے کے وقت کا بھی اسی کے اندر شمار ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر اور آدمی کے لیے نفع بخش بات یہ ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں سونے کی مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے. اتفاقاً آدمی اگر سو جائے رات میں، کسی وجہ سے دیر تک جاگنا ہو، نیند کا غلبہ ہو، تو بات الگ ہے، لیکن مستقل یہ معمول بنا لینا کہ صبح کے وقت دیر تک آدمی سوتا رہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور شرعی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے. آج کل جو ہمارے معاشرے کا ماحول بن گیا ہے کہ رات میں دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، یہ شریعت کی منشا کے بالکل خلاف ہے. سرور عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ امت کے صبح کے وقت میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائیں. تو جس وقت کے اندر برکت کی پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی، آدمی اس وقت کو سو کر کے گزار دے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. خاص طور پر فجر کی نماز کو قضا کر دینا، مسلسل قضا کرتے رہنا اور اس کا بالکل احساس نہ کرنا، یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے یا دو ہاتھ سے، اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھنا کیسا ہے؟ تو اس میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہو یا دو ہاتھ سے، تو بہتر بات یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کیا جائے. چنانچہ بخاری شریف میں باقاعدہ اسی پر ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس میں ایک روایت نقل فرمائی ہے سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تشہد التحیات سکھلایا اس حالت میں کہ آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رکھا تھا. اس لیے یہ ثابت ہوا کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہوتا ہے، اور خود عربی زبان کے اعتبار سے بھی جو لفظ مصافحہ ہے اس میں جانبین کا عمل پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. البتہ اگر کوئی ہاتھ کسی کام میں مشغول ہو اور ایسے موقع پر اتفاقاً ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر لیا تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. بعض حضرات اس میں بہت ہی تشدد کرتے ہیں کہ کسی بھی عذر کے بغیر جان بوجھ کر ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہم نے پیش کی اس میں جو انہوں نے اپنا عمل ذکر فرمایا ہے کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، اس سے صرف یہی بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا، بلکہ اس میں دوسرا احتمال بھی ہے کہ انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی استعمال کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا جائے گا تو اس کا ہی ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا، تو اس کو اگرچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان نہیں فرمایا لیکن احتمال اس کا بھی ہے اور ادب کا تقاضا بھی ہے. لہذا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اتفاقاً ایک ہاتھ سے ہو جائے تو حرج نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اسلامی بینک کا نفاذ کیسے اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ تفصیلی جواب مرحمت فرمائیں. دیکھیے، اسلامی بینکنگ کے جو نظام دنیا میں اس وقت بعض ممالک میں قائم ہیں ان کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. نمبر ایک، شرکت کے کاروبار میں کھاتے دار شریک ہوں اور پھر انہیں حسب شرط نفع دیا جائے. نمبر دو، مضاربت، اور نمبر تین، مرابحہ. مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ بینک کوئی چیز بازار سے سستی خرید کر اور اپنے کھاتے دار کو قسط وار مہنگی قیمت پر فروخت کرے. یہ تین طریقے ہیں جو اسلامی بینکنگ کے اندر مقرر کیے گئے ہیں، اور تینوں طریقوں میں تجارت لازم ہے. یعنی وہ بینک ایک ادارے کے طور پر خود تجارت کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہو، جب ہی یہ تینوں طریقے جاری ہو سکتے ہیں. تو جن اسلامی ممالک میں باقاعدہ اسلامی بینکوں کو بطور ادارہ تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ملی ہوئی ہے، وہاں یہ نظام چل سکتا ہے اور چل بھی رہا ہے جیسا بھی ہو، اگرچہ اس پر بھی بہت سے اشکالات ہیں. لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی تک کسی بھی فائنینشل ادارے کو، یعنی جو مالیاتی ادارے کے طور پر رجسٹرڈ ہے، باقاعدہ تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جب تک یہ اجازت نہ ملے ہندوستان جیسے ممالک میں اسلامی بینکنگ کا کوئی تصور کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور اب تک بہت سے ادارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سنہرے خواب دکھلائے اور بہت سے لوگوں نے راتوں رات مالدار بننے کے شوق میں اپنے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ان اداروں کے حوالے کر دیے, لیکن بعد میں ان کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خراب نکلا اور دھوکہ اور فراڈ سامنے آیا. اس لیے ایسے اداروں کے دعووں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تمام تر معلومات حاصل کر کے تجارت کا جو راستہ قانونی اور شرعی اعتبار سے درست ہو اسی کو اپنانا چاہیے اور کسی کے فریب میں نہیں آنا چاہیے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بینک سے سود پر قرض لے کر کے کوئی کارخانہ لگایا تو اس میں اگر کوئی شخص مزدوری کرے تو اس کی اجرت حلال ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مزدور کی اجرت تو حلال ہے, اس لیے کہ وہ تو اپنی محنت کا بدل لے رہا ہے. البتہ جس فیکٹری کے مالک نے سودی قرض لے رکھا ہے وہ جب تک کہ اسے ادا نہ کر دے وہ عند اللہ گنہگار رہے گا. اسے چاہیے کہ جلد از جلد اس بوجھ سے اپنے کو آزاد کرے اور بلا سودی کاروبار کرنے کا اہتمام کرے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ ایک مصلے پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر دونوں اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگرچہ ایک ساتھ نماز پڑھنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی, لیکن اس طرح سے پڑھنا بھی فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے. لہذا مرد کو آگے کھڑے ہو کر اور عورت کو پیچھے کھڑے ہو کر یا الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھنی چاہیے, ایک ساتھ مل کر کے انفرادی نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں, بہتر نہیں. اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور محاذات اور قربت کی شکل ہو جائے گی تو حسب شرائط نماز فاسد ہوگی, جبکہ ایک جماعت میں دونوں شریک ہوں, خود امام مقتدی ہوں یا ایک امام کے ساتھ دونوں پڑھ رہے ہوں, تو پھر نماز میں فساد آتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے امام صاحب عید کی نماز میں خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں, تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ شریعت میں جو نماز ہے نماز کے ختم پر دعا کی بات ثابت ہے, تو جیسے فرائض میں سلام کے بعد دعا ہوتی ہے اسی طرح عید کی نماز میں بھی سلام کے بعد دعا ہونی چاہیے, اور خطبے کے بعد باقاعدہ الگ سے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ خطبے کے آخر میں تو خود ہی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، تو بعد میں الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کی جائے، نہ کہ خطبے کے بعد. ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں عصر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، دیکھا کہ چند مسافرین جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے جلدی سے وضو کر کے نماز میں شرکت کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ قعدے میں ہیں، تو میں قعدے میں شریک ہوا اور پھر انہوں نے سلام پھیر دیا. تو سوال یہ ہے کہ جو اب میں اپنی بقیہ نماز پوری کروں گا تو میں مسبوق کی طرح پوری کروں گا یا لاحق کی طرح پوری کروں گا؟ مسبوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز امام کے ساتھ چھٹ جائے اس کو مسبوق کہتے ہیں، اور لاحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو لیکن کسی وجہ سے وہ ارکان میں بیچ میں شرکت نہ کر سکے، اس کو لاحق کہتے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مقیم آدمی کسی مسافر امام کے ساتھ شروع سے شریک ہو، یعنی تکبیر تحریمہ سے یا پہلی رکعت سے شریک ہو، تو بالاتفاق وہ جو اپنی مابقیہ نماز پوری کرے گا چونکہ یہ مقیم ہے تو وہ لاحق کے طور پر کرے گا، یعنی قراءت نہیں کرے گا، وہ اس میں بس اتنی دیر کھڑا ہوگا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے. اس میں تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن اگر یہ مقیم آدمی مسافر کی اقتداء میں مسبوق ہو جائے، یعنی ایک رکعت اس کی چھٹ جائے فرض کیجئے، یا دونوں رکعتیں چھٹ جائیں قعدے میں شریک ہو وہ، تو اب جو یہ مابقیہ نماز پوری کرے گا مقیم، یہ کس ترتیب پر کرے گا؟ اس میں ہمارے اکابر کے فتاوی میں دو باتیں ملتی ہیں، دو طرح کی باتیں. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، ان کے فتاوی میں یہ ہے کہ یہ مقیم آدمی پہلے اپنی دو رکعت لاحق کے طور پر پڑھے گا اور آخری دو رکعت مسبوق کے طور پر پڑھے گا، یعنی پہلی دو رکعتوں میں قراءت نہیں کرے گا بلکہ صرف بقدر قراءت کھڑا ہوگا، اور آخر کی دو رکعت میں باقاعدہ قراءت کرے گا جیسا کہ مسبوق کرتا ہے. اس کے برخلاف حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے فتاوی میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی جس کو قعدہ ملا ہے یا ایک رکعت ملی ہے مسافر کے ساتھ، یہ لاحق نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ پورا کا پورا مسبوق قرار دیا جائے گا. لہذا وہ مابقیہ جو رکعتیں پڑھے گا وہ بطور مسبوق پڑھے گا. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس لیے دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے. جس طرح بھی پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی اور فرض پورا ہو جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا وقتاً فوقتاً کسی فرد نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو اجتماعی دعا کرانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کی ایسی عادت نہ بنائی جائے کہ لوگ اسے لازم سمجھنے لگے، جیسا کہ بہت سے علاقوں میں جہری دعا کی ایسی پختہ عادت بن گئی ہے کہ لوگ اسے نماز کا جز سمجھنے لگے. کوئی شخص اس وقت تک اٹھ کر نہیں جاتا جب تک کہ وہ جہری دعا پوری نہ ہو جائے، اور جانے کو برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی اٹھ کے جانے لگے. تو ایسا التزام نہیں ہونا چاہیے. اتفاقاً کوئی دعا کرا دے کسی حالات وغیرہ کی وجہ سے تو وہ ناجائز نہیں ہے. سوال ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کر عورت کی نماز درست ہے یا نہیں؟ نماز تو بہرحال درست ہو جاتی ہے، لیکن سونے چاندی کی ایسی انگوٹھی، سونے چاندی کے علاوہ کی ایسی انگوٹھی جس میں سونے چاندی کی پالش نہ ہو، اس کو پہننا عورت کے لیے بھی مکروہ ہے. اس کراہت پر اس سے مواخذہ ہوگا، باقی نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. کس جگہ جمعہ کرنا چاہیے، اور کیا ایک گاؤں میں متعدد جمعے ہو سکتے ہیں؟ جمعے کے لیے بڑی آبادی ہونا شرط ہے، جہاں ضرورت کی چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں. مثلاً 2500-3000 کی آبادی کم سے کم ہو. اور بہتر تو یہ ہے کہ ایک آبادی میں ایک ہی جگہ جمعہ قائم ہو، لیکن اگر کسی ضرورت سے متعدد جگہ جمعہ ہوتا ہے تو وہ بھی درست ہے، شرعاً اس میں گنجائش ہے. باقی افضل اور بہتر یہی ہے کہ کم سے کم جگہ پر جمعہ قائم کیا جائے. ایک صاحب نے پوچھا ہے، کیا محرم کے مہینے میں بھی 10 روزے رکھنے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ محرم میں صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو محرم کی روزہ رکھا جائے. اور اسی کے ساتھ اگر 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ملا لیں تو اور بہتر اور افضل ہے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو. یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ چھوٹے موٹے اس کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. باقی 10 دن تک روزہ رکھنے کی بات محرم میں نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ صدقے کے پیسوں کو مکتب کے بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مکتب میں غریب بچے پڑھتے ہوں تو ان کو صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں، چاہے روپیے کی شکل میں ہوں یا سامان وغیرہ کی شکل میں یا انعام وغیرہ کی شکل میں، سب درست ہے. لیکن مالداروں کے بچوں کو صدقے کے پیسے نہ دیے جائیں. اگر کوئی شخص صحت مند ہونے کے شکرانے میں کچھ رقم صدقہ کرنا چاہے تو یہ رقم کس کو دے گا؟ تو یہ صدقہ تو جب ہی سمجھا جائے گا جب فقراء پر خرچ ہو. عمرا پر اگر خرچ ہوگا تو وہ ہدیہ اور ہبہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے میت کو ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 30 آدمیوں کو فون پر کہہ دیا کہ جو پارہ تمہیں بتایا جا رہا ہے اسے 30 مرتبہ پڑھ لو، اس طرح 30 آدمیوں نے اپنا اپنا پارہ 30-30 مرتبہ پڑھ لیا، چاہے 10 دن میں یا اس سے کم میں یا زیادہ میں. اس طریقے پر 30 قرآن پاک مکمل کرائے تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ اگر کوئی اور اس کے اندر مفسدہ نہ پائے جائے اجرت وغیرہ دل کے لین دین کا، تو اس طرح پڑھنے کے بعد بھی جب دعا کی جائے گی تو ایصال ثواب میت کو ہو سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جمع ہو کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اپنے اپنے مقام پر رہ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. سوال ہے کہ کن کن چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں اور کن حالات میں کھا سکتے ہیں؟ شریعت میں قسم کھانا صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جائز ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ اپنی بات کو مؤکد کرنے کی ضرورت ہو. بلا وجہ بات بات پر قسم کھانے کی عادت یہ اچھی نہیں ہے، اور غیر اللہ کے نام کی تو قسم کھانے ہی جائز نہیں ہے. کوئی اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم صحیح نہیں ہے. قسم جب بھی کھائی جائے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام کی کھائی جائے گی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ستر کھلے رہنے کی حالت میں کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ تو اس حالت میں کھانا پینا حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی آدمی کو اپنا ستر ڈھانپ کر رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آدمی کو اکیلے میں بھی اللہ تعالی سے شرمانا چاہیے. اس لیے بے ستری کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے. اور بے ستری کی حالت میں کوئی بھی عمل کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا کیسا ہے؟ تو قرآن اندازی کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ جو چیزیں مباح ہیں جن میں کئی لوگوں کو برابر درجے کا حق حاصل ہے، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے اور ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گنجائش ہے. مثلا کسی جگہ کے کئی لوگ وارث ہیں اور یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ کس جانب کا حصہ کس کو دیا جائے، اور حقدار سب ہیں اور برابر درجے کے حقدار ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ آپسی رضامندی سے قرآن اندازی کر لیں اور اس کے ذریعے سے اپنا حصہ متعین کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر قرآن اندازی جوئے اور سٹے کی شکل میں کہ کچھ پیسے اکٹھے کیے اور پھر قرآ ڈالا کہ جس کے نام کی پرچی نکل آئے یہ سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے جیسے لاٹری میں ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے. اس طریقے پر کسی کا حق متعین نہیں ہو سکتا. پوچھا ہے کہ کسی کے انتقال پر چنا وغیرہ پڑھنا کیسا ہے، اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ یہ سب بدعات ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر گڑھ لیے ہیں. چنے کی خصوصیت ہے یا خاص کھانوں کی خصوصیت ہے، ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا ہو تو بغیر کسی التزام کے کرنا چاہیے. سوال ہے کہ بھینس کا گوشت کھانا، دودھ پینا، دہی استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو بھینس گائے ہی کی ایک جنس ہے. جس طرح گائے کے گوشت، دودھ اور دہی وغیرہ میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اسی طرح بھینس کے گوشت کھانے میں، دودھ پینے میں، دہی استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ ایک گائے جو ابھی گابن نہیں ہوئی ہے وہ روزانہ 4 کلو دودھ دے رہی ہے تو کیا اس دودھ کا پینا فروخت کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دودھ کے استعمال کرنے کے لیے گائے کا یا بکری کا یا بھینس کا گابن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جب مادہ جانور گابن ہونے کے قابل ہو جائے تو اس سے دودھ اترنا ممکن ہے. البتہ یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو اس سے چیز نکل رہی ہے وہ دودھ ہی ہے. جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں ان سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. اگر وہ دودھ ہی ہو جانچ میں ثابت ہو جائے تو اس کے کھانے پینے میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کے نام کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ پا پر جزم ہے یا زیر ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو فاطمہ پا کے زیر کے ساتھ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عورت جس سے اس کے بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو. لیکن یہ نام رکھتے وقت معنی ملحوظ نہیں رکھے جاتے بلکہ خاتون جنت سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی ہیں. تو اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور انشاءاللہ باعث برکت بھی ہے. پوچھا ہے کہ ہم نے نیا گھر بنایا ہے تو وہاں جانے کے بعد کوئی مسنون عمل اور طریقہ ہو تو بتایا جائے. بہتر ہے کہ نئے گھر میں جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں: رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے بہترین جگہ پر اترنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ بہترین اتارنے والے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی تو اترتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی تھی. اسی طرح ہم جب نئے مکان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. پوچھا ہے کہ شوہر اور بچوں کے کاروبار کے لیے کچھ پڑھنے کو بتائیں. روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں, اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے. روزانہ یا وہاب اور یا غنی اور یا مغنی اس کی ایک ایک تسبیح پڑھیں, درود شریف کا اہتمام رکھیں, گناہوں سے بچیں, نمازوں کی پابندی کریں, انشاءاللہ خیر و برکت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر خیر سے مالا مال فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.